japánok, brazilok. Japánok, brazilok. Most lett vége a hoki VB-nek. Most volt a női kosárlabda Final Four Pécset. Így van, harmadikok lettünk. Bizony, Final Three. Final Three. Aztán mi volt még, ami izgalmas volt Magyarországon? Volt Mandula hát a Kendo Peta, most soha van. Nem állt még ilyen jó helyen a világranglistán. Megvert a Jennifer Capriati-t is. Igen. Capriau. Leonardo Capriati-t. Szóval ebben jól állunk. Igen, igen. Azt hiszem, hogy a sport terén, ja és hát 460 13 plusz 1-es volt a Toton. Tehát így van. És ezek a dolgok mind-mind azokat a vélekedéseket látszanak igazolni, amely szerint mi tehát azt jó úton haladunk a Café Oléval. Tehát meghonosítunk valami így van, sportos, foci, és igen. És, ja és hát, német szövetség kapitányunkat. Na és az, amit fölvartál, az igen, szép volt, igen. Nagyon szép gól volt. Igen. Hát gyerekek, ennyi fért bele már a mai adásba, még a gyerek egy kicsit zenélget, és ne felejtsük el, hogy 50 évvel ezelőtt, ha minden igaz, 50 évvel ezelőtt adták ki a Rock Around the Clock című számot, Bill Haley and the Comets előadását, tehát Bill Haley és az üstökösök előadásával. Ami meghatározta, azt gondolom, hogy a zenét hosszú-hosszú időre. 50 éve született a rock'n'roll. Hallgassuk meg ennek egyik gyümölcsét. Bizony, és hogyha már Bill Haley and the Comets, akkor senki se fel, és ők is itt voltak nemrégiben, a Comets. Igen, vendégek voltak. Bizony, meg Magyarországon is föléptek, és ugye hát kedden hajnalban, kedről szerdel a viradó hajnal, 3 órakor üstökösöket, meteorokat láthatunk. Szóljon a dal nektek, szevasztok! Szevasztok! kísérhetlek utána? Meddig engedtek el? 9-ig? Addigra kell otthon lenned, vagy akkor kell innen elindulnod? És egyedül mész el, vagy jönnek érted a szüleid? Van drágód? Mert nem hoztam magammal. Merre laksz? És hanyadikos vagy? És ás vagy, vagy bés? Tés? Ú. És ki az ofő? Karcagy. Nem baj, hogy megfogtam a kezed. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk. Az a kis jelen, otthon leszünk, fél tíz felé, hey. Az a kis jelen, a szüleidig nem lesznek idegesek. Az a kis jelen, egyedül nem lehetsz, Az a kis jelen, hogy ne féljél a sötétbe. Haza kísérhetlek utána. Meddig engedtek el? 9-ig. Addigra kell otthon lenned, vagy akkor kell innen. Egyedül mész el, vagy jönnek egyedül a szüleim. Van drágód, mert elmondtam magamban. Van drágód? Merre laksz? Te hanyadikos vagy? Merre laksz? Hanyadikos vagy? De bájás vagy, vagy bécs? Hanyadikos vagy? Hanyadikos vagy? Ki az a főt? Karcagi? Ás vagy? Mi az a fő? Nem baj, mert most a kezdet. Nem baj, hogy karcagi? Nem baj, hogy megfogtam a kezdet. Nem baj, hogy megfogtam a kezdet. Nekem tetszik. Na erre szeretném. Nem baj, hogy megfogtam a kezdet. Nekem tetszik. Járunk. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk. Az a kis jelen, otthon leszünk, fél tíz felé, hey. Az a kis jelen, a szüleidig nem lesznek idegesek. Az a kis jelen, egyedül nem mehetsz, Az a kis jelen, hogy ne féljél a sötétbe. A reklám. Teljes holdfogyatkozás lesz holnap este 3:49-kor. A jelenséget szabad szemmel is láthatjuk majd derült ég esetén. A teljes árnyékba 10 óra körül kerül a hold, ami egyébként rekordideig 70 percig sötétül el. Időjárás. A fővárosban és környékén marad a napos csapadékmentes idő, a szél mérsékelt marad. Este 16 fok valószínű, holnap már több lesz a felhő. Közlekedési hírek a Rádió Café 98.6-on. A Fővinformtól tudjuk, hogy a 16. kerületben a Csömöri úton a Pálya utcánál két személyautó karambolozott, még helyszínelnek. Friss hírek fél óra múlva. Sziasztok! Vágom a fát a fejszénmel. Szigidi szalon, más kávé. Mindig csak kedden. Mindig csak kedden. Kedden, kigidi, kedden. Mindig csak kedden. Kedden. Vágom a fát, csak kedden. Tehát minden kedden, fél hét és nyolc között szalon, máská. Marshall, sounds like an SOS. Holy whack, unlyrical lyrics, Andre. You're right to the rap mobile. Let's go. Most purest, most rawest, born flow, almost flawless. Most hardest, most honest, known artist. Chip off the old block, but old Doc is back. Looks like Batman brought his own Robin. Oh God, Saddam's got his own line. With his own private plane, his own pilot. Set the blow pilot, don't move doors off the hinges. Oranges, beach pears, plums, oranges. Yeah, here I come, I'm inches away from you, here fear none. Hip-hop is in a state of 911, so let's get down. Play around, what is this? Must be a circus in town. bad syllables. Look at all the bullshit that goes on in Gotham when I'm going. Time to get rid of these rap criminals. So skip to your loo while I do what I do best. You ain't even impressed no more. You're used to it. Flow's too wet. Nobody close to it. Nobody says it, but still everybody knows this shit. The most hated on out of all those who say they get hated on in 80 songs and exaggerated all so much they make it all up. There's no such thing like a female with good looks who cooks and cleans. It just means so much more. There's so much more people when you're rapping and you know what for. The show must go on. So I'd like to welcome y'all to Marshall and Andre's Carnival. Come on. Now let's get down to business. I don't got no time to play around. What is this? Must be a circus in town. It's jumping. See me blink and get the bus and the sweat. People stepping over people just to rustle the set. Just to get to see an MC who breathes so freely. Ease over these beats and be so breezy. Jesus, how can sh be so easy? How can one Chandra be so leavy? Turn on these beats and MCs don't see me. Believe me, BET and MTV are gonna grieve when we leave dog for Sheezy. Can't leave rap alone, the game needs me. Till we grow beards, get weird and disappear into the mountains. Nothing but clowns down here. If you suffer enough, I can. searching for truth. I've been searching for truth, and I haven't been getting anywhere. No, I haven't been getting anywhere, and I'm only let's make it clear that this is free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. No hidden catch, no strings attached, just free love. This moment, then let's slip away. Let go of complicated feelings, and there's no price to pay. Belovagol-e most 5 percen belül Napóleon fehér lovon ezen az ablakon? Hogy is van ez? Igen, igen, igen, igen. Közös nevező. Igen, igen, igen. Minden szerdán este 8-tól 10-ig. A Rádió Café 98.6-on. Dús Polettel. Én tudtam. És Jókuti Andrással. Így döntöttünk volna? Bizony, bizony. Jussunk már közös nevezőre. Sziasztok, Szűcs Judit vagyok, ez itt a Rádió Café 98.6. You know that it would be untrue. You know that I would be a lie. If I was to say to you, girl, we couldn't get much high. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. To hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try and we can only lose. And a love can come a funeral pyre. hét a hétfővel kezdődik. Café Olé a délutáni kávéházban minden hétfőn 4-től 8-ig. Lacival, Tomival, Jetmannel és Silent Bobbal. Program és Star Kovalkád. Valamint foci. Café Olé minden hétfő délután a Rádió Café 98.6-on. Kellemes, jó hangulatú hétfő délutánt kívánunk mindenkinek, ez itt a Café Olé, a Rádió Café 98.6-on Tomival, Lacival, Silent Bobbal és Chatmannel. Apá! A telefonszámunk 312-3000. Apá! Az miért vagyunk ilyen EU belépés előtti pessimisták? 3.123.000. Igen. Most nehéz helyzet vagyok, mert az SMS számunk az gyakorlatilag, nem tudom összerakni, 209.986.986. Az e-mail címünk radiokafe@radiokafe.hu. A webünk pedig egész Európában és Magyarországon is www.radiokafe.hu. És hát EU. Kellemes délután kívánunk. Annyira EU, hogy telefonon fogunk beszélni Baumgartner Zsolttal. Baumgartner Zsolttal, az első magyar Forma 1-es pilóta a versenyzők csapatával lépett pályára az olasz parlamenti képviselők együttese ellen. És állítólag lerántották a 16-oson belül, de nem ítéltek érte 11-est. Wow. Csalás. Csalás, csalás, csalás. Somorai László, a szerencsejáték most már EU kommunikációs igazgatójával arról, hogy lehet-e EU lottó nyertes, fogunk beszélni telefonon mi. Valamint dr. Munkácsi Györgyi szemész, semsebés, spenót és a vakság kapcsolata című kérdésre fogja megadni a választ. Aztán beszélünk Balog Edinával, aki a hétvégi Miss Európa választása lett második helyezett. Második helyezett lett, negyedhatos okosságban pedig kitárgyaljuk a napszemüveg eredetét. Lesz kombina is, avagy ki? Mit, miért, hogyan és kivel, és miért a vonalban Farkas Bertalan lesz, aki arról fog nekünk beszélni, hogy mit szól ahhoz, hogy a NASA egyes tervek szerint sterilizáltatni akarja a hosszú távra induló asztronautákat, hogy ne legyen suskus mismás. Hát most érted, viszont mész a Marsra. Hát EU Marsra. Dilemma. A stúdióban pedig a Vít modellverseny elődöntősei közül. Azaz Tomi és Laci. Két szépség, Tomi és Laci. Illetve lesz még természetesen esti mese. Az ördögről. És a szegény emberről. Valamint hétvégi foci eredmények. Programok ma estére. Magárepülős programok egy szakember tolmácsolásában, hogy mibe kerül a magárepülős piacon. A havostorta.hu hírei. Illetve a Milliók reggelire remixe 17.30 és 18 óra között. A végén friss törzsei árfolyamokkal Mihálovics Andrástól. És természetesen a hosszú szövegeket megszakítjuk néhány fantasztikus zenével, jön majd az AC/DC. A Joe Pesci. A Joe Pesci, de Joe Pesci. A Mezzo Forte. Egy régi-régi dal, gyerekek, aki meg emlékszik arra, hogy milyen volt az első buli a Fortunában. Egy régi-régi dal. Vagy? Hány házi buli? Igazából ez egy ilyen tavaszi. Mit vidám. Tavaszi? Előnyári, európai. Kerti parti. Erről is szól a dal címe, Garden Party. Énekli a Mezzo Forte. Énekli a Mezzo Forte. Szevasztok! Rádiókafé 98.6. A vonalban Magyarország egyes számú Forma 1-es pilotája, Baumgartner Zsolt. Szia Zsolt! Sziasztok! Nem csak a volán mögött, de a labdával is zsonglőr vagy, ezt tartják most már Olaszországban. Milyen volt tegnap a meccs? Ugye itt az 5-0-át látjuk, meg a nyilatkozatokat, de hogy sikerült? Hogy játszott? Hogy érezted a játékodat? Hát jó volt, jót játszottunk. Azért nem tartom magamnak komoly foci tehetségnek, de jól elszórakoztunk, úgyhogy tényleg egy jó meccs volt. Ki az, aki komoly foci tehetség a pilották közül? Hát igazából szerintem mindenki leginkább a vezetéshez ért, de azért vannak a versenyzők között, akik sűrűbben fociznak, mint köztött, hogy Michael is. Azért Svájcban egy harmadosztályú csapatban játékos is emellett, meg Alonso is elég sokat focizik, de a többiek azért így közel egyforma szinten vannak. Nem egy politikai rádió, de el lehetne mondani a Schumacherről, nem? Hogy ő a Forma egy Orbán Viktora, nem? Bocsánat. Hát nem tudom. Ő is focizik, hogy... csak azért. Ja, hát nem tudom, hát a Forma 1-ben azért elég megszokott dolog ez a futball, főleg ez is mutatja azt, hogy van egy külön Forma 1-es pilóták válogatottja, úgyhogy... És te most ennek a válogatottnak más. A kerettagja lettél, vagy voltak játékos megfigyelők? Igen, nem, ez ennek a keretnek a tagja vagyok. Zsolt, és írja itt az újság, hogy nagyon szabálytalanul játszottak az olasz parlamenti képviselők. Ez így van, hát nagyon szerettek volna veszíteni, de hát sajnos most ez jutott neki. Egy 5-0-ás megalázó zakóba szaladtak bele. Ki rúgta a gólokat? Hát egyet rúgott, azt hiszem, Iván Capelli, az volt az első gól, akkor utána rúgott még egy gólt talán a Róni, azt hiszem, és a Fisichella egyet. Az három. Másikat azt nem tudom. Többit. Hát potyogtak a gólok. Milyen poszton játszottál, Zsolt? Hát én csak 70 percet játszottam, és én belső középpályán. Tehát kvázi osztottad őket, tehát irányítottad a csapatjátékot, hosszú labdákkal szöktetted a társakat. Indításokban vettem részt. Olvastam valahol azt is, hogy a 16-oson belül azt nyilatkoztat, hogy lerántottak szabálytalanul. Hát inkább... Ja, Berlusconi átkarolt a nyakadat. Összestem, úgyhogy... Elfogyott a szuszla. Ez volt. Ez egy ilyen jótékonysági rendezvény volt, ugye? Igen, ez egy ilyen jótékonysági rendezvény volt, ami az Irakban meghalt katonák családjainak ment a teljes rendezvénynek a bevétele. Hát ez igazán szép. Zsolt, és hogy áll most a Forma 1-es pályafutásod így? Hát most úgy áll, hogy készülök a következő futamra, ami most hétvégén lesz Barcelonám, és remélem, hogy sikerül egy ugyanolyat, hanem jobbat produkálni, mint Imolában. Úgyhogy az elég jó volt magunkhoz képest, és bízom benne, hogy sikerül ott is célba érni, és ezen belül pedig jó helyen végezni. Mi is nagyon rukkolunk neked, és köszönjük, hogy beszámoltál erről a fantasztikus eseményről. És reméljük, hogy pontszerzőként is fogunk üdvözölni még ebben az évben téged. Hát további sportsikereket, ahogy mondani szoktál. Szia, minden jót! Szia! Baumgartner Zsoltot hallottuk. Aki igazából, ahogy így hallgatjuk, elmondható, hogy igazából tényleg csak autóval szágult. Nyugodt. Visszafogott. Kiegyensúlyozott, de mondjuk pár nappal a futam előtt nem nagyon szabad már ugrálni. Nem. Úgy van egyébként, tudod, hogy két hét van, az egyik hét dorbézolás, és az első a futam után, és utána egy hét teljes nyugi. Szigorú nyugi. Annyira nyugi, hogy mi is egy kicsit lenyugszunk. Igen, egy fél órára. Mert nem sokára jön a Márkus Zoli, nem. Csak pár percre. Fél percre. Oké, jó. Jövünk vissza. Instrument. Minden hétfőn este 9-től. Lépj velünk az ezoterika világába. Jóslás, álmok, lélekterápia. Gyógyító kövek, asztrológia. Érdekes zenék és vendégek. Instrument. A hét velünk kezdődik. Hírek a Rádiókafé 98.6-on. 2 perccel fél rögt után hírek röviden. A következő két hónapban még nem bírságolják meg azokat a fővárosi taxisokat, akik nem tartják be a TROSZT rendeletet. Svédország hamarosan felszabadítja a munkaerőpiacát a magyarok előtt, mondta Megyesi Péter miniszterelnök. Több tisztet és tiszthelyettest elmarasztalt az amerikai hadsereg iraki foglyok megkízásáért. A spanyol kormány semmilyen formában még egy esetleges ENSZ békefenntartó misszióban sem küld katonát Irakba. Az EU 160 millió eurós segélyt nyújt Iraknak, a pénzt az iraki újjáépítés szolgáló nemzetközi alap kapja. Végül pedig arról, hogy holnap délután már felhősödés kezdődik, ami ismét borongós időbe megy át, később is kitart egészen hétvégéig. Részletek fél óra múlva. Sziasztok! Capriccio. Rádió Café 986. Klasszikus zenei kávészója. Minden kedden este 10-től régi zene egy modern rádióban. Klasszikus tekerés. Radio Caffè 98 FM, mi piace tanto Budapest, mi piace stare qui, ciao. Quando torno al mio paese, so già che appena arrivo c'è una mandria di cugini pronta lì a stellarmi vivo. Se fossi un po' più furbo io dovrei restare qui. Sono sicuro che quei figli mi ricevono così. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Mio cugino Fredo, o paga o sta in prigione. La parola di suo padre lascia perdere quel coglione. Ma mi supplica sua madre, puoi salvarlo solo tu. Io pago e lui viene fuori e poi quello stronzo non l'ho visto più. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, tanto che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Quando mia cugina Rosa si sposò a Canicati, guarda caso i miei cugini tutti quanti erano lì. E mangia, canta e balla giù coi brindisi a go-go. Quando è arrivato il conto, indovina chi pagò. Cugino Vini, cugino Vini, ma perché non fai qualcosa anche per me? Cugino Vini, cugino Vini, dato che pensiamo tutti sempre a te. Cugino Vini, di cugini più fedeli non ce n'è. Cugino Vini, cugino Vini, siamo tutta una famiglia intorno a te. Siamo tutta una famiglia intorno a te. Tutti i tuoi cugini intorno a te. Ma che cugini da cazzo, ma che famiglia di merda. Sai una cosa? Ma vaffan, fuck you! Hey! Hi, Radio Cafe 98.6, London welcomes Budapest into European Union. Kösz. Ezzel most ki vagyunk a vízből. Ez itt a Café Olé, Radio Café 98.6-on, és a vonalban állandó szerencsejátek szakértőnk, Somorai László. Halló? Én vagyok, megtiszteltel és jó napot. Köszöntelek benneteket. Üdvözlünk az EU-ba. Köszöntöm a rádió hallgatóit is, szervusztok. Te hogy értél át az EU-ba, Laci? Volt egy csatlakozás nekem, amikor ilyen szombaton este elég nagy vihar volt, és a konnektorból kihúztam az összes dugót, nehogy belevágjon a villám, és aztán utána, amikor elment a vihar, akkor visszadugtam. Ez volt egy nagyon fontos csatlakozás nekem, hogy akkor is még volt áram. Nagyon szép. De Laci, miért nem bíztad a szerencsére? Nem, abszolút. Bármikor bejöhetett volna pedig. Igen, de egyébként nagyon-nagyon szép rendezvények voltak, nagyon jól éreztük magunkat. Hogy hat szerinted és most, a... És most már itt Európai Uniós lattósorsra. Na így van, ezt akartam kérdezni, hogy hogy hat az Unió a általában szerencsejátékokra. Vajon nő-e a játékked? Vannak-e történeti adatok? Ugye sokat szoktak összehasonlítani minket Portugáliával, ott például megtiszteleződnek? Vagy Írországgal? Portugália vagy Írországgal. A Európai Uniós országokban, mivel magasabb az élet. Laci? Most mondod, vagy nem mondod? Laci, döntsd el. Eldöntöttem. Jó. Halló? Halló? Igen, na, nagyon rosszul hallunk azért. Mondd, légy szíves, még egyszer, mert nem jó, hallottunk. Én jól hallottalak titeket, de azért még egyszer elmondom, hogy az Európai Uniós országokban, mivel több az egyfőre eső jövedelem, magasabb az életszínvonal, ezért a magyarországinál többek költenek szerencsejátékokra. Magyarországon általában olyan 35 euró az egy évben a szerencsejátékra fordított összeg per fő. Például Svédországban ez 120 euró fölött van. Na, az egy combos. De, igen. De igen, ki fog akesni azok? De a velünk együtt csatlakozó országok közül mi vagyunk azok, akik legtöbbet kísértjük a szerencsét. Ugye ezzel a 35-40 euróval, és mögöttünk Szlovénia van, illetve Szlovákia van, nagyjából olyan 25 euróval. De nem lehet, hogy ki fognak esni majd azok a játékosok, akik kvázi ilyen végső elkeseredésükben vesznek egy szelvényt, hát ha ez bejön, mert máshogy már úgyse fogják tudni megkeresni? Az az érdekes egyébként, hogy a felmérések szerint a pontosan az a játékos, vagy pontosan az a kör, akikkel mondjuk én is azt gondoltam az elején, hogy na azért vesz lottót, mert semmilyen más lehetősége nincsen már arra, hogy mondjuk megéljen, vagy jól, nem tudom, hogy megéljen. Pontosan azok a jövedelmi helyzetűek nem játszanak velünk. Tehát nagyon érdekes a dolog. Tényleg érdekes. Inkább a közép jövedelműek azok, akik többet költenek szerencsejátékokra. Mm-hmm. És a fiatalokkal mi a helyzet? A fiatalok akkor költenek szerencsejátékra, amikor már nem lesznek olyan nagyon fiatalok. Mm-hmm. Tehát te egy erősödő középosztályban látod akkor a szerencsejáték jövőjét. Igen, általában nálunk, mint ahogy máshol is, így nálunk is így van, hogy a középosztály az, amelyik rájön, hogy tulajdonképpen ezzel a 150 forinttal, ezzel egyik napról a másikra meg tudná változtatni az életét, hogyha mondjuk eltalálná azt az 5, 6 vagy 7 számot, amit kisorsolnak. No de azért a fiatalokról sem szabad természetesen elfeledkezni, és azt gondolom, hogy a Tipmix az például egy nagyon fiatalos játék, annál a közvéleménykutatásaink is azt mutatják, hogy a fiatalok jelentős számban kapcsolódnak be a Tipmix játékosok körébe, sőt, arról is tudok már, hogy egyetemeken Tipmix klubokat hoztak létre a játékosok. De ez csak az első lépés a Totó klubok kialakítása felé, nem? Pontosan, ezt azért mondtam, hogy itt van a lehetőség előttetek a Totó klubok megalakítására is. Egyébként pedig az Európai Unió az mindenképpen egy nagy lökést ad most a szerencsejátékoknak Magyarországon, mert van egy szerencsés belépés nevű jelmondatunk, amivel akciót csinálunk. Most ezen a héten szerdán kezdődik 5-én, tart 6-án és 7-én, majd pedig csinálunk egy 3 napos szünetet, és akkor 11-től 14-ig szintén ez a szerencsés belépés akció folytatódik. Azért tartunk szünetet egyébként, mert hogy nagy-nagy túrázások közben, és sok-sok gyaloglás közben is meg szoktunk néha állni, tehát azt gondolom, hogy ez nem egy nagyon különleges dolog. Megelőzted a kérdést.